repeti ndoto na motema nanga suka suka utali ngai pamba lelo na komizoba nazalaki moto na komi pamba po na siri mbongo mama okomi tofinganga na mizo ya bato na siri somo okomi mobali na komi mwasi po na bambongo ya bambanda obungi bolamu na ngai ya mobongo nasalaka yo lata pantalo na lata liputa kati ya ndako mama yo mobali nga na komi mwasi naloba nini ye tala mokili esalaka mpe o masumu etonda kaka oyo okosalisa akomonela yo yokalikango na moni na labi remonde alombe mwasa ndako amuka mobali molelo emoonisomo oyaki bolingo na mpeti ndoto na motema nanga sukasuka otali ngai pamba lelo nakomizoba nazalaki moto na komi pamba po na siri mbongo mama okomi kofinganga na miso ya bato na siri somo okomi mobali na komi mwasi po na bambongo ya bambanda obungi bolamu na ngai ya moboko nasalaka yo lata pantalo na lata liputa kati ya ndako mama yo mobali nga na komi mwasi loba nini ye tala mokili esalaka mpe o masumu etonda kaka oyo okosalisa akomonela yo yokalikango na moni na labi le monde alombe mwasa ndako amuka mobali molela yo na moni somo Mundial en vez, y mi toco en la E. ngenda koe. Oh, le monde à l'envers qui commande la maison. Le monde à l'envers qui nourrit la famille. Le monde est à l'envers, qui commande la maison. Yeah. ki lo kumuna miswa pato te mandeni Na beta na beta mokondo e mandeni Nale la kombo na yo fifa ibiso e mandeni Tenía todo en la cabana kiti na balanga na bomwa.